رولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے جھولی گئے حیرائی بڑی دیر سے، دادو نصر کرم سرکار ڈالو، نصر کرم سرکار ڈالو، نصر کرم سرکار ڈالو، نصر کرم سرکار، اپنے مدتوں پر اقبال، ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے، جو بنا بات بنے گی اور دونوں جگہ میں لاج رگے گی، لاج رگے گی، لجپال کرم اب کر دو، سب کا بن جا دری خیر سے، میرے میرا کاسا سب کا پنجتنی خیر سے، جس نے مدینے جڑا کر لا مدینہ شریف، سبحان اللہ، آگا رنگ آ گیا، رنگ ہونا ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے، اس کے تو پہل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، مدینہ شریف کے نبی ہیں، کتنے لوگ، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں میں نے محفلیں بڑی کی ہیں، میری زندگی الحمدللہ اسی میں گزری ہے، بڑی بڑی محفلیں کی ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی سے بڑی محفلوں میں سے ایک بڑی محفل ہے، سبحان اللہ، میں کیا کہوں، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کتنے لوگ یہاں موجود ہیں، جہاں تک میری نگاہوں کی حد ہے مجھے سر ہی سر نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، اب کرم کس پہ ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو عرض کروں کرم سب پر ہے، بے شک، اگر کرم نہ ہوتا تو ہم اس وقت یہاں نہ ہوتے، بے شک، خدا کی قسم یہ کرم ہے، بے شک، کرم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پلیٹ میں رکھ کے دکھاؤں، کرم وہ چیز نہیں ہوتی، کرم محسوس کیا جاتا ہے، بے شک، بے شک، اس وقت اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو گناہ کر رہے ہوں گے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، ڈسکو، پتہ نہیں کیا کیا خرافات کر رہے ہوں گے، او میرے پیارے پیارے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا کر اپنے اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں بٹھا دیا، سبحان اللہ، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، اور کرم پر کرم ہوگا، پنجتن پاک کی نسبت سے پانچ ایسے لوگوں پر کہ جنہیں میرے آقا بلائیں گے، سبحان اللہ، تو آ جا، تو آ جا، تو آ جا، تو آ جا، تو آ جا، میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جب میں قرآن دادی کہیں ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں، مجھے بڑی خوش نصیب، خوش نے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس لوگوں پر، اس کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ میرے محبوب نے اتنے لوگوں میں سے اس کو بلایا، اور کبھی کبھی تو ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ جس کی ٹکٹ نکلتی ہے وہ کانپتے ہوئے آتا ہے، اس کی دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہیں یہ گر نہ جائے، بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا وہ نوجوان اسٹیج تک آ کر گر گیا، اللہ، اس کی کیفیت دینے والی تھی، انہیں جب نوجوان بالکل اپنا دل تھام کر دے اس طرف بیٹھ گیا، کرم کی بات ہے. دیکھیے آقا کی بارگاہ میں تو انتخاب ہو چکا ہے, اب صرف ہمیں معلوم ہونے کے لیے یہ قرآن دازی ہے. کوئی دس ڈال دے نا ٹکٹ کے وہ شناختی کارڈ, وہ دس ڈال دے کوئی فرق نہیں پڑتا. آقا اسے ہی بلائیں گے جو جسے جس کے اندر تڑپ دیکھیں گے. بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ حضور کی رحمت تو تیز چلنے والی آندھی سے بھی بڑھ کر ہے. کوئی جا رہا ہوتا ہے حضور سے پکڑ لیتے, تو کدھر جا رہا ہے, ادھر آ جا. اللہ, بڑے واقعات ہیں مجھے اس وقت لیکن ٹائم نہیں ہے. تو میرے آقا جس کی بھلائی چاہتے ہیں, جس کو جنت کا ٹکٹ دینا ہوتا ہے, اسی کو بلاتے ہیں.